राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, इस बात का अनुभव कैसे किया जाए? भाई देखो ना, वो बात होना है, भगवान के विषय में अनुभव नहीं होता, मानना होता है, जानना नहीं होता। क्या माँ को आपने देखा है? कुछ नहीं देखा है। बाप को देखा है? कुछ नहीं मिलेगा, मानते हो नहीं? जो अपने व्यक्तिगत माँ बाप को नहीं जानते तो जगत मात्र के माँ बाप को जान कैसे सकते हो? मान रहे हो, जानने की आशा ही छोड़ रहे हो। लिखा है सो जाने देव जनाई, तो मानने का नाम ही है जानना हो। सो जाना हो जरूर दे जनाई, जनाई से जानना है वो मानना होता है। बाप का साक्षात्कार कैसे कर सकते हो? कोई कैसे कर सकता है? बूंद मात्र कर रहे हो। माँ के समय तो शरीर पूरा बढ़ गया है, उस माँ को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जानेंगे? माँ बाप मानने के होता है, तो जगत मात्र के माँ बाप है भगवान। पिता मत्स्य जगतो माता दाता पिता माँ, इस वास्ते भगत वो जानने में नहीं आता, मानने में आता है। जान सकता ही नहीं कोई भी। क्या माँ बाप को जान सकते हो? आप स्थूल बात में तो करना जानते हैं, माँ बाबा नहीं जानते। व्यक्ति को देखते हो, माँ को जानते नहीं। किसी को याद है तो बताओ, उस माँ को भी नहीं जानते। बाप के समय तो पढ़ने नहीं बोलते, जान सकते ही नहीं। अपने माँ बाप को न मैं भी दूसर गना ब्रह्मना मर से हम आदिर देवा राम सब प्रकार से मैं आदि हूँ, मेरे को ऐसे जान सकते? जान नहीं सकते। मानना होगा, मानो न मानो आपकी मर्जी, जानना नहीं होता। आप समझे नहीं समझे पता नहीं, पर बात एकदम पक्की है। न मैं विदू सुरगना प्रभाव न मासी, देवता नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? हम आदिर देवाना, मैं आदिर हूँ, पहले मेरे से पीछे पैदा हुए, मेरे कैसे जानेंगे? बाप को कैसे जान सकते हो आप? कोई नहीं जान सकता। माँ को भी नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, जान नहीं सकते। ऐसे ही भगवान का हमारे साथ भेदात्मक संबंध है या अभेदात्मक है, ये भी मानने की बात है। खुद आगे मानो, हमारे पक्षपात नहीं है। भेदभाव मानो तो मानो, अभेदभाव मानो तो मानो, मर दिया उसे मानो, संबंध जरूर मान लो, संबंध जरूर है भगवान हमारे, हमारे अपने भगवान हमारे अपने, इतने मात्र में भगवान राजी होते हैं। छोटा बालक 4-5 वर्ष होगा, माँ को कह देना तो माँ मेरी माँ को सजाते, यू भगवान को सजाते, जान क्या सकते थे, कोई नहीं जान सकता, माँ बाप कोई नहीं जान सकता, किसी समझ नहीं मान सकते, तो हम आदर देवाना वर्ष नहीं मानो। भगवान हमारे हैं, हमारे साथ हैं, और उन्होंने कृपा करके मानव शरीर दिया है, और मानव शरीर का खास उद्देश्य उन्हीं भगवान की प्राप्ति करना है, फिर ये मनुष्य या हम लोग भगवान में न लग करके दूसरे कामों में क्यों लग जाते हैं, इसमें खास कारण क्या है? भगवान ही संग्रह इच्छा, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना है दो कारण खास। गीता में भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रदा व्यवसाय बुद्धि समाधव नमी दी जाती, भोग ऐश्वर्य ना सकते, जो भोगों में ऐश्वर्य ना सकते, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रदा व्यवसाय बुद्धि समाधव नमी थी, दो चरण भगवान को नहीं मानते, भोग और ऐश्वर्य मान रुपया इकट्ठा हो जाए और भोग भोग दो, दो बड़ी भारी बीमारी है, बड़ी भारी मामूली नहीं है। ध्यान दो एक बात बताओ, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, रुपयों का त्याग किया जाए उसे अभिमान आता है कि मैं रुपयों का त्याग कर दिया, टट्टी पैसा ऊपर नहीं था, रुपया तो मेरा है, टट्टी पैसा तो मैं हूं, मैं अपना त्याग है, मैं अपना का त्याग ऊंचा है, मैं अभिमान नहीं आता, क्योंकि रुपये में महत्व बुद्धि है, त्याग का जो अभिमान आता है उसमें रुपयों का ही मोह है, रुपयों के त्याग का अभिमान आता है उसमें रुपयों का ही मोह है। ध्यान दिया कि नहीं? हमने मैंने रुपया त्याग दिया, रुपया नहीं देता मैं, रुपयों का महत्व, रुपयों का ही महत्व है, त्याग कुछ नहीं, तटी पैसा त्याग क्यों नहीं आता बाहर, तटी पैसा में महत्व बुद्धि नहीं है, रुपयों में महत्व बुद्धि है, या महत्व बुद्धि ही नष्ट करती है, भोगों में रुपयों में महत्व बुद्धि है यही पतन करती है, इस वास्ते महत्व बुद्धि न हो फिर ठीक है, लाखों करोड़ रुपये हो क्यों उपहार करती है, सब रुपये जो जाए तो आफत मिटी, आफत रुपये नष्ट हो जाए तो आफत मिटी, आते समझ रुपया नष्ट हो गया तो आपत मिटी, आपत आपत राज गई, ठेठ भिक्षु को लेकर राजा तक सब जगह महत्व रुपयों का है, तो रुपयों में और भोगों में आसक्ति है, ये बात है, अब ध्यान देकर सुनो, रुपयों में भोगों में जो आसक्ति है ये ही वास्तव पतन का कारण है, गिरना का कारण है। मैंने संतों ने सुना है, एक बात बताऊ, शेर जी समझे भिक्षा की तरह, भाई समझे पेशाब की तरह, घर समझे धूल की तरह, समझे शेव जी पैसा को टट्टी की तरह, भाई सब पेशाब की तरह है, कैसे हम समय ढूंढ रहे हैं तुम काम रुपये महत्व बुद्धि है या महान पतन करने वाली है। महत्व बुद्धि नहीं चाहिए। कोई कोई आदमी होते हैं आप में या आप में ऐसे पूछा, महत्व बुद्धि नहीं है भगवान में, तो रुपया और भोग ये दो असलती है, यही पतन करने वाली चीज है। पतन करने वाली चीज है, पतन करने वाली, इस बात में सावधान रहो। भोगों में और रुपयों में महत्व बुद्धि है या पतन करने वाली है, या हत्या का शरीर हमें समझ में नहीं आया। मैं तो ये मानता हूँ सत्संग से, सत्संग से फर्क पड़ता है ये तो बिल्कुल पक्की बात है। जिसे फर्क पड़ता है उसे नष्ट हो जाएगा, असली सत्संग मिलेगा तो महत्व दे जाएगा। आपका सबका अनुभव बता रहा हूँ मैं, आप सत्संग करते हो दो चार रुपया खर्च हो जाए, खो जाए, चिंता नहीं होती। दुकान पर बैठे हो एक रुपये खो जाए तो रुपये में महत्व बड़ी ज्यादा होती, वहां सत्संग में बुद्धि नहीं होती। सत्संग में रहने वालों की महत्व बुद्धि कम हो जाती है, इस बार 5 साल कोई बात नहीं खर्च होती। सत्संग नहीं करते समय महत्व होता है, वो महत्व बुद्धि है वो पतन कर ली। सत्संग कर ले, विचार करो, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। ये बहादुर है जो रुपया और महत्व बुद्धि होनी चाहिए भगवान में। पिता हमारे दो माता धाता पिता मा, हम बीज प्रदा पिता, सर्व योनि सर्व योनि सर्वजंगम हो मूर्त संबंध योनि, हम बीज प्रदा पिता। भगवान बीज प्रदान करना है, बीज प्रदान करने वाले पिताजी भगवान है, उसे हम पैदा हुए हैं, उसे जान नहीं सकते, मान सकते हैं। मानना भी कम नहीं होता है जानने से, ये शरीर है माता पिता में एकांश है, मानना कम नहीं है जानने से। आप खुद के सत्ता कह रहे हैं माँ बाप है आप, इस बात से मानना चाहिए और महत्व देना चाहिए। जो भोगों में रिजु में है, जो महत्व बुद्धि भगवान में हो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। भोगो में महत्व बुद्धि रहेगी तो कल्याण नहीं होगा। बड़ी भारी बाधा है, बड़ी मामूली बाधा नहीं है, मुख्य बाधा है। इस बात है खूब सावधान रहो, होगा हम आदिर देवा नाम वास इस बार नवे वेद नाम हम आदि देवाना हो ध्यान दो। और बोलो कोई बात हो तो बोलो। भगवान मेरे परम पिता है, तमेव माता च पिता त्वमेव, माँ भी भगवान बाप भी भगवान, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु सगा त्वम, तमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, तमेव सर्वम्। ऐसे भगवान बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा पतन होगा। हे नाथ, हे नाथ, एक मांगो एक ही बात कि आपने भूलू नहीं। हे नाथ आपने भूलू नहीं, हे नाथ आपने भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति है सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन आदि मुच्यते, संसार जन्म बंधन मुच्यते। यश स्मरण मात्रेण याद मात्र करने से ऐसा भगवान मात्र बुद्धि बहुत ऊंचे पद हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, जैसे अंधेरा होता है दीप उसमें प्रकाश होता दीप मिलता है, ऐसे भगवान के याद करने मात्र से प्रकाश मिलता है। भगवान को याद करे बिना पढ़ाए भी जाएगी, वेदों का अर्थ आएगा, शास्त्रों का मूल सुधा सुन जाएगा, एक भगवान की प्रसन्न करने भगवान के याद करने मात्र से सब बता दे। अच्छा अच्छा संत महात्मा हुए, एक फूला सिंह जी थे, फूला सिंह जी पढ़े हुए नहीं थे, घर चलाते थे, घर चलाते तो गायों कह देते गौ माता ये खेती है, इस खेती में दो चीज है, एक है मनुष्य खाने की, एक है तुम्हारे खाने की, खेती में दो चीज है, अपन सब अपन, ये मनुष्य अपने खाने की चीज ले लेगी सब तुम्हारे को मिलेगा, पहले मत कहो क्यों कह देता मैं लेगा कह रहा हूं, भजन को लेगा कह देगा मैं भजन करता हूँ, भजन गाँव के सो रहे गए खेलते थे बाबा जी सुना जो खेल जाना, दो चीजें एक मुझे खाने की है, एक तुम्हारे खाने की, तुम्हारे खाने की तुम्हारे को ही मिलेंगे अभी नहीं खाना खत्म वो तुम्हारे लिए है अभी खत्म ऐसे फूले थे संत बड़े महात्मा हुए, लेखा करते देखा ते बात है। भगवान को जान नहीं सकते मान सकते हो, सब संसार है ये साक्षी है, हमारे माता पिता है इनमें साक्षी शरीर है, ऐसे दुनिया मात्र है भगवान को बताने वाला, कोई माता पिता है वो भगवान है, संसारी का स्थावर जंगम पशु पक्षी सर्व योनि से बनते मूर्त सब बन दिया, संपूर्ण योनियों में वो स्थावर और जंगम वो कैसा ब्रह्मा ध्वनि आम मेरे पता पिता हमारे पिता हम मेरे पहले पिता सबके माता पिता भगवान है। अब प्रकाश मिलेगा आपको प्रकाश, अगर जैसे मान लो असली माँ बाप हमारे भगवान है अब बात मान लो तो प्रकाश बहुत प्रकाश मिलेगा, वेदों का सासों का सुबोध हो जाए। मेरे को आश्चर्य आता है। सुना है धर्म का धर्म, गीता में धर्म आया है, गीता हुए पढ़े हुए भी सब आदमी जानते नहीं जानते, वो जानते बिना पढ़े बिना पढ़े। सधर्म चावे बतवा कर्म योग है स्वधर्म और सजाओ नहीं पता तुम अद्या दुख संयोग अभियोग योग भगवान के साथ में हमारा नित्य योग है। संसार के साथ में संयोग है, संयोग वियोग हम योग तुम संयोग वियोग है वो योग है नित्य योग। तो भगवान के साथ में हमारा सबका नित्य योग है, हमारे नित्य इस बात से भगवान को याद करो सब काम बन जाता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। सबके माँ बाप होते भी बड़े दयाल हो बड़े दयाल हो। जिस बाली को भगवान कहते हैं आनंद बधो भगने सुत नारी सुनसठ कन्या ये समचारी इन्हें एक बिलोगे कुदृष्ट बिलोगे जोई ताए बदे घर पापन हो गई वो भी सन होता था बड़े सिर पर आता गया। तो वो अधू में बात की अंतकार तो असर रहो तुम लागो पर लागा बाली का हाथ फिर करता रहना जिसके मारने से पाप नहीं लगे ऐसा पाप ही है तो वो भी जो कहते कहते ऐसा को दया जग माए बिनु सेवा जो दवे दीन पर राम सच को नाई ऐसा को दया जग माए भगवान के समान कोई दया नहीं कृपा करना कोई हमारे प्रभु हमारे हम प्रभु की संतान है हमारे माता पिता भगवान है। मौज हो जाएगी आनंद जाएगा जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में निर्वेश होता है माँ की गोदी में निर्वेश होता है। माँ है माँ ना कपड़ा ओढ़ने का तो पहन ऐसी बात तो भगवान ने के पर गए तो भय नहीं था भय नहीं था सुधा निर्भया भय हो जाता अब हम सच संत थे देवी संत में आदि में अब हम सच संत इस बात से भगवान को अपना माना